Wy, którzy chcecie przeżyć moją śmierć, czekając egzekucji niecierpliwie, gdy już zaskrzypi szubienicza żerć, nie śmiejcie się z wisielca pogardliwie i nie rzucajcie przekleństw pod zapadnie. Nie chciejcie okrutniejsi być niż kat, bo chociaż ja na tamten idę świat, wiem, komu na tym podleżyć wypadnie. Wy, którym ciągle się bezkarność śni, płakajcie Boga, by przebaczył mi. Gdy spadnie deszcz, pocieknie trupi sok, bo z martwych ciał brud z tłuszczem zawsze spływa, ten, kto miał chciwy, pożądliwy wzrok, poczuje, jak mu oko kruk wyrywa. Tym okiem na wiszące spojrzy sadło i swego ścierwa będzie brzydził się. Lecz wkrótce ptaki też rozdziobią je, jak końskie łajno, co na drogę spadło. Ach, bracia, czemu każdy z przestróg kpi? Błagajcie Boga, by przebaczył mi. Dziewczyny, tak żałośnie tanie, że kurwiąc się na chleb nie macie, i wy, wytworne, dumne panie, co mężów do nich posyłacie. Wyrzutki, mędy wszelkiej maści, złodzieje, zbiry, żądne krwi, z szaletów miejskich pederaści. Was proszę też, przebaczcie mi. A wy, przeklęte suki syny, w mundury strojni, zbrojni, wpały, wy, których bohaterskie czyny tak wielu wolność odebrały, wy też żyjecie dzięki zbrodni, z was także sprawiedliwość drwi, jesteście do mnie tak podobni. Więc proszę was, przebaczcie mi. Żelazny, ciężki młot niech owszem skruszy stwardniałe serca oraz tępe łby. Wyrzucić chcę was całkiem z mojej duszy, lecz póki czas, przebaczcie mi.